Ramazan'ı idrak ettiği halde af ve mağfiret liyakatı kazanamamış kimseye yazıklar olsun, burnu sürtünsün deniyor. Üç şey söylediği yerlerden şeyden bir tanesi de budur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burunun yere sürülmesi mevzu hakarete maruz kalsın yerinde bir idiom olarak kullanılıyor yani. Allah belasını versin, Allah kahretsin değil yani bunlar. Yerin dibine bassın, canı cehenneme bizim kullandığımız kelimeler. Bu şekilde anlamamak lazım bunu. Secdede zaten burnumuz yere sürünüyor bizim. Yani burnu böyle yere sürünsün onun. Bir kere meseleye öyle bakmak lazım. Şimdi Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın insanların mağfiret adına verdiği bir fırsat ayıdır burada. O Ramazan-ı Şerif'te oruç, aç durma ayrı bir fırsat. Allah Celle Celaluhu onunla sizin günahlardan arınmanıza bir yönüyle o işi bir sebep kılıyor, bir vesile kılıyor. Günahlardan arınıyorsunuz, aç duruyorsunuz. Aç durmak suretiyle sabrediyorsunuz, sabrın mükafatını görüyorsunuz. İhtiyatlardan uzaklaşmanız, alışkanlıklardan uzaklaşmanız adına o mevzuda ayrı bir sevap kazanıyorsunuz. Yiyecek içecek bir şey bulamayan insanları düşündürdüğünden dolayı siz onları düşünüyorsunuz. Bu aç insanlar, hani kermes yapanlar birileri için kermes yapıyorlar. Dolayısıyla demek ki hakikaten açlık, susuzluk böyle bir şeymiş filan diye. O düşünme, onunla da ayrı bir sevap kazanıyorsunuz. Zaman dilimi olarak Ramazan-ı Şerif Cenab-ı Hakk'ın müminlere rahmetle teveccüh buyurduğu bir ay olması itibariyle dolayısıyla Allah birilerinizi 100 yapabilir, 1000 de yapabilir, 10.000 de yapabilir değerlendirilirse, halis bir niyetle Ramazan-ı Şerif'e girilirse, efendim orucu tutulursa, teravihi kılınırsa, sahura kalkılırsa ve ağza göze de efendim sahip olunursa. Yani bunu da yine kendileri ifade buyuruyorlar. Rubbe saimi leysa lehu min siyami illa el-cu' ve'l-ahtaş. Rubbe qaimi leysa lehu min kıyami illa es-sahar ve'l-atab. Nice ayakta duran insanlar vardı ki gece teheccüd adına yanlarına sadece uykusuzluk ve yorgunluk kar kalmıştır. Efendim. Ve nice oruç tutanlar vardı ki açlık ve susuzluk yanlarına kar kalmıştır. Bence öyle değil yani. Bir taraftan aç susuz kalırken bir diğer taraftan da elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, dudağımızı kontrol altına alma. Olumsuz bakmama, olumsuz şey söylememe, olumsuz şeylere kulak kabartmama, olumsuz şeylere el uzatmama, olumsuz şeylere doğru bir adım atmama. Bütün aza ve cevarihi eskilerin ifadesiyle mahlûka lehinde kullanma. Ne için yaratılmışsa o istikamette kullanma. Bir de bu orucu çok buğutlandıran, derinlik üstüne derinlik kazandıran bir şey oluyor. Bütün aza ve cevarihine oruç tutturuyorsun yani. Bu Ramazan böyle bir şey. Şimdi bunların ne kadarını bir insan yapıyorsa o kadar sevap kazanır. Bütününü yapıyorsa burada Enbiya-i Zam'ın arkasında yerini alır o insan. Hazreti Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler radıyallahu anh'ın kafilesine katılır. Cenab-ı Hak ölü oruç tutmaya bu kafile, bu drakşan çehreli kafileye veya Kameri Münir'in halesi olan o kafileye katılmaya muvaffak eylesin bizleri. Efendim burada antir parantez bir şey arz edeyim. Arapçadan geçme bir Türk atasözü vardır. İttaki şerre men ahsente ileyh. Kendisine iyilik yaptığın insanın şerrinden Allah'a sığın. Çok eski yıllarda, bundan 40 sene evvel, heyecanların bir yönüyle üveyikler gibi kanatlandığı, değişik tersliklere karşı hemen tepki verme yaşında bulunduğunuz bir dönemde ben bu tabiri hoş görmedim. Bu insanlarda bir bedbinliğe sebebiyet verir, suizan kapılarını ardına kadar açar, İnsanlar hakkında hep suizan edersiniz. Değiştirdim ben onu. Ahsin ila men ittakeyte şerre. Karakter icabı, sana kötülük yapmak isteyen insana sen iyilikte bulun. Ben belki bu sözü söylerken Seyyidina Hazreti Mesih'in o mevzudaki mülahazasını bilmiyordum, duymuyordum. Ama sonra gördüm ki şefkat abidesi, merhamet abidesi, mürüvvet abidesi. O insan diyor ki, ihsan sana iyilik yapana ihsan, iyilikte bulunma değildir. İhsan sana kötülük yapan insana iyilikte bulunmaktır, ihsanda bulunmaktır diyor. Ehsin ila men ittakeyte şerre. Sana dilin uzatmış, salya atarak geliyor. Dişini göstererek geliyor. Isırmak için geliyor. Sen onu yumuşaklıkla bir insan gibi, diğer mahluklar gibi değil, bir insan gibi, tasrih etmiyorum, bir insan gibi mukabelede bulunmak suretiyle nasıl savacaksan öyle savmaya bakacaksın. Hususiyle günümüzde hiç olmayacak şeylerin tevile, tefsire, farklı tahşiyelerde bulunmak suretiyle farklı zeminlere efendim çekilmeye başlandığı veya öyle bir vetirenin yaşandığı bir dönemde siz de aynı şekilde davranırsanız bence musibeti ikileştirmiş olursunuz. Musibeti tek başına bırakmak suretiyle doğurganlığını öldürürsünüz onun. Musibet, musibet doğurmaz artık. Dolayısıyla bence kötülüğü, çirkin lafı, şenaati ve denaati yalnız bırakmaya bakın. Onlara karşı size diş göstererek, aynı zamanda ağzından salya akarak, pençesini göstererek üzerinize geliyor. Siz onu insanca bir tavırla nasıl savacaksanız bence öyle savmaya bakacaksınız. Gerçek mümin rüzgarları muhalif estiği bir dönemde, her şeyi saçıp savurduğu bir dönemde, tsunamilerin tsunamileri takip ettiği bir dönemde, tepenizden aşağıya hakaretlerin yağdığı bir dönemde, size mesela karıncaya basmamışsınız, bir arının ölümü karşısında vakayı anlatıyorum, ağlamışsınız. Böyle olmanıza rağmen kalkar birisi size terörist der ve bunu bir kısım müeyyidelerle, kanun şeklindeki efendim derme çatma şeylerle teyit altına alır. Ve sonra da efendim dünyanın değişik yerlerindeki onlara bağlı kimselere bunu duyururlar, ilan ederler. Sizin dilinizin ucuna kadar gelir. Bize terörist diyenler ve onları taklit eden vandallar, onlar da onlar kadar zır delidir filan. Dilinizin ucuna kadar geldi. Fakat bütün bunlar basitliktir, seviyesizliktir. Onların seviyesine düşme demektir. Her şeye rağmen dudağınızın ucuna kadar geldi bence. Onu hapsedin, söylemeyin. Musibeti ikileştirmeyin bence. Ha bir musibet var. Siz o musibet dalgaları içindesiniz. Veya musibetler sarmalı içindesiniz. İnsanca o işten sıyrılmanın yolları neyse kafa kafaya verin, düşünün, makul stratejiler, alternatif stratejiler üretmek suretiyle onun içinden insanca sıyrılmaya bakın. Dövene elsiz, sövene dilsiz, derviş gönülsüz gerek diyor sizin büyük dervişiniz Yunus Emre. Dövene elsiz, sövene dilsiz, terörist diyene dilsiz gerek. Size ayaklarının altına alıp ezene dilsiz gerek. İnsanın iftihar tablosu böyle davrandı. Raşid halifeler de böyle davrandı. Daha sonraki dönemlerde Emevilerin içinde böyle davrananlar oldu. Abbasilerin içinde böyle davrananlar oldu. Osmanlılar içinde, Selçuklar içinde böyle davrananlar veya ona yakın davrananlar oldu. Öyle davrandılar. Hep kötülüğü iyilikle savdılar. Bu onların ezberden iştahatları değildi, dayanaksız iştahatları değildi. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَّةُ İyilik ve kötülük denk değildir, birbirine müsavi değildir, diyor Kur'an-ı Kerim. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَّةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Biri sana saldırıda bulunduysa, sen bir iyilikle sav onu diyor. بِالَّتِي اَحْسَنُ Ey ne olur sonra? فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Seninle onun arasında düşmanlık olan kimse, birdenbire bakarsınız ki o senin veliyü hamimin olmuş. Candan, yürekten sımsıcak dostun haline gelmiş. Evet. Aksine bence aynı kötülükle mukabelede bulunduğunuz zaman kötülük izdivacına kalkmış olursunuz. Kötülüğe kötülükle mukabelede bulunmuş olursunuz. Kötülükleri evlendirmiş olursunuz. Kötü tabiplerin tabiriyle diyelim ben bunu. Bu defa kötülükler fasit dairesine sebebiyet verilmiş olursunuz. Yalın Türkçe ile şimdi ifade ederken efendim kısır döngüsüne sebebiyet vermiş olursunuz. Bence yalnız bırakın, yalnız kalsın. Yalnızlığıyla bir gün belki dönüp sizin yanınıza gelecek, belki pişmanlık duyacak burada. Bu açıdan genel karakterimiz bu. Ben sizin bu mevzudaki karakterinize tercüman olmaya çalışıyorum ruh haletim itibariyle. Karınca basmaz efendilersiniz sizler. Bir arının ölümü karşısında ağlayan insanlarsınız sizler. 70 sene evvel bir akrebin deliğine su döktüğünüzden dolayı 70 sene sonra onu bir cinayet gibi hatırlayınca elf elf estağfirullah, binlerce estağfirullah ya Rabbi, bir cana kıydım ben orada. Bir cana kıydım. Siz busunuz bence. Bu karakterinizden taviz vermemeye bakacaksınız. Ve büyük ölçüde bu imtihanı arkadaşlarınızla kazandınız. Alın teriyle kazandığınız, ortaya koyduğunuz malınıza, mülkünüze el konduğunda, müesseselerinize el konduğunda, birer şakî, birer asi gibi muameleye maruz kaldığınızda değil birine yumruk vurmak, parmaklarınızı o esnada kıvırmadınız, bükmediniz. Onu tehdit manasına böyle bile davranmadınız. Ben öyle gördüm. Arkadaşların tavrını öyle gördüm. Ama birilerinin karakteri öyle değilmiş. Kendilerinin yaptığı gibi bazı şeyler yapılabilecekmiş. Şimdiye kadar neden yapılmamış? Ne yapmalı da acaba onu yaptırtmalı? Ne yapmalı ki? Yani bağırlarına mızrak mı saplayacaksın? Efendim bunları yağma, kurşuna mı tabi tutacaksın? Evet, andır parantez ifade edeyim. Buna bile maruz kalındığı zaman esasen usulü hamsa açısından, usulü din kitaplarında, usulü fıkıh kitaplarında beş şeyin korunması haktır. İnsan o mevzuda müdafaa etme hakkına sahiptir. Bazı hukukçular buna hürriyetli ilave etmek suretiyle usulü sitte diyorlar. Altı tane temel esas bu mevzuda müdafaa yapılır ve bu mevzuda insan ölürse şehit olur. Fakat günümüz çok hassas olduğundan dolayı bence bu türlü şeylerde varsın bir cana kıysınlar. Mukabelede bulunmamak lazım. Mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimane bu mevzuda sizin düşünce dünyanıza mimarlık yapan insanın düşüncesi mülazasıdır. Mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimane diyor. Ayn ile birine mukabelede bulunmaya zalimce bir tavır, bir davranış diyor. Ramazan-ı Şerif'te deyince bir işte oruç tutuyoruz. İçi toplumumuzda adet olmuş esasen. Kur'an-ı Kerim selefi salihine bakılınca onlar öyle Ramazan-ı Şerif'e münhasır değildi. Gördüğünüz gibi esasen kütüb-ü fıkhiyede de ifade ediliyor bu mesele. Üç günde bir Kur'an-ı Kerim hatmetme meselesi var. Her gün hatmetme meselesi var. Her gün hatmetme epey yani onun için 15 saat ayırmanız lazım yani. Her cüz yarım saat ayıracaksanız, hele doğru okuyorsanız 40 dakika ister her bir cüz. Doğru. Hadir tarihiyle okursanız şayet zannediyorum yarım saatte bir cüz biter. Dolayısıyla 30 cüz 15 saat ister. Bunlar nasıl onu yapıyorlarmış zannediyorum bastı zamana masar. Bazı veliler bastı zamandan bahsediyorlar. Bazı belki sıradan insanlar bile bastı zamandan bahsederken diyorlar ki 40 rekat namaz kıldım ben. Saat önümdeydi. Baktım sadece 5 dakika geçmiş. Allahu alem. Yani gecede sadece bir akşamda Kur'an-ı Kerim'i hatmettim diyor adam. Hadis icali içinde görüyoruz bunları. Tanıdığımız insanlardan birisi yine bana en yakın olanlardan birisinin şehadetiyle 3 günde bir Kur'an-ı Kerim hatmediyordu. Demek ki her gün 10 cüz okuyordu Kur'an-ı Kerim. Şimdi keşke manasını bilerek okusa, Cenab-ı Hak'tan bize gelmiş bir mesaj, ilahi mesaj yani. Ne diyor Allah, benden ne istiyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiş gibi değil de, evet ona inmiş. Ama aynı zamanda bana da inmiş gibi o mülaza ile okuma, biraz manayı bilmeye vabeste. Fakat bizde mukabeleler öyle okunmadığından dolayı adettir bizim camilerde. Yani ibadet edalı bir adettir camilerde onu öyle mukabele okuma karşılığı. Birini okuyup diğerlerini dinlemesi. Ne diyor Cenab-ı Hak onun içinde? Onu hiç merak etme meselesi söz konusu değil. La akal 15 günde bir hatmetme. 30 gün diyen ben görmedim yani 30 gün. Yani her gün bir cüz okumak suretiyle 30 günde bir hatim yapma. Daha kal. Allah'ın kelamını efendim bu kadar zaman içinde tekrar etme. La akal bir ay içine sıçtırma. Burada antiparantez bir şey ifade edeyim. Diğer mezheplerin noktayı nazarlarına muttali değilim. Fakat Hanifi fukahası efendim icmaya yakın şekliyle namaz kılarken Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumak namazı bozar deniyor. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri istisnai olarak çok önemli Abbasi döneminde Şeyhülislamlık'ta yapmış bir insan. Ve Kitabul Haraç kitabını yazmış. O dönemde devlet adına çok önemli bir kitap o da. Diyor ki nafile namazlarda Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumada bir mahsur yoktur. Günde kıldığımız namazların bizim şu kadarı da nafiledir. Şu kadarı farz, şu kadarı nafiledir. Şu rahle gibi, burada da var mı? Şu rahle gibi efendim bir rahle üzerine koyarak, önümüze koyup nafile namazlarda ona bakarak okuyabiliriz. İçinizde hafızlar varsa onu sadece bir yönüyle Fatih olarak kullanırsınız. Yani takıldığınız yerlerde göz ucuyla bir nigahı aşina kılarsınız ve tıkanıklığı açarsınız onunla, baybas yaparsınız. Diğerleri bütün bütün bakarak okuyabilir burada. Efendim, fakir en azından nafile namazlarda hiç olmazsa Allah aşkına, yani her ay Kur'an-ı Kerim'i işte bir senede 12 defa hatmetmiş olacaksınız Allah kelamı. Efendim bu da ayrı bir mesele. Keşke senede sadece bir Ramazan-ı Şerif'te bir kere Kur'an-ı Kerim'i hatmediyoruz. Allah'ın kelamına değer vermemiz işte o kadar bizim. Onu da hafife almamak lazım. Niyetlerin hulusuna göre Cenab-ı Hak onu da katlayarak geriye döndürebilir. Ama makasıd-ı ilahiyi o Kur'an'da görme adına daha evvel de acizane arz ettiğim gibi keşke bir günün 3 faslında ayrı ayrı o Kur'an-ı Kerim'i okusalar. Sonra da açıklamalı bir mealle, Hamdi Yazır'ın, Allame Hamdi Yazır'ın tefsiriyle değil, başka bir Razi'nin tefsiriyle değil, efendim Ebu Suud'un tefsiriyle değil, o çok uzun zaman alır. Ama açıklamalı tek cilt içine sıkıştırılmış, 2 cilt içine sıkıştırılmış mealle. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim okunurken, bir sayfada onun maali okunmak suretiyle, bir öğlen faslında, bir ikindi faslında, bir de teravihten önce yarım saat. Zannediyorum 3 fasılda okunduğu zaman da bir cüz okunmuş olur. Maliyle beraber, açıklamalı maliyle beraber bir cüz okunmuş olur. Senede bir hatim yapıyoruz. Hiç olmazsa yüzümüze gözümüze bulaştırmadan. Bu ölçüde Cenab-ı Hakk'ın makasidü subhaniyesi nedir o Kur'an-ı Kerim'de? Bizden ne istiyor? Onları görme adına, onlara muttali olma adına bence hiç olmazsa o kadar Kur'an-ı Kerim. Efendim bir oruç, bir de ikincisi Kur'an-ı Kerim. Bir de teravih. Teravih Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki defa cemaate hayat-ı seniyelerinin sonuna doğru iki defa cemaate kıldırdı. Fakat böyle cemaatin derlenip toparlanması biraz zor olur. Bir yönüyle bunu tekalifi la yutaktan sayarak, teklifi la yutak var ya, la yükellifullahu nefsen illa vüsaha. Başkalarına zor gelir işi gücü olan, bağ ve bahçeleri var, timar ediyorlar. Bir de akşam gelip 20 rekat teravih namazı kılma. Kendi kendilerine herkes müsait bir vakitte evinde kılsın mülazasıyla. Bu kendi beyanlarıyla meseleyi o mesnede, o blokaja dayandıracak olursak yessiru ve la tuhassiru ve beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, tebşir edin, nefret ettirmeyin, insanları kaçırmayın burada. Onun için kendine tavzi için arz ediyorum ben. Bazen namazı hızlıca kıldırıyordu. Buyuruyor ki ben çok uzunca ayakta durmak istiyordum. Fakat ciyak ciyak bir çocuk sesi duydum. Ben annesinin ona karşı alakasını düşünerek namazı kısa kestim. İnsanlık iftar tablosu. Meseleyi sürekli yapılır hale getirmek adına bence tesir diyebileceğimiz kolaylaştırma yöntemini esas ileriye sürüyor. Bu. Şimdi teravih, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki gün o meseleyi öyle yapınca eve çekiliyor. Cemaat toplanıyor. Bu çok müthiş bir hadise. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında 20 rekat namaz kılacaklar. Hazreti Şafii 8 rekatta olur diyor. Ayşe validemizden rivayet edilen hadis-i şerife bina buyuruyor ki Ramazan içinde de Ramazan'ın dışında da gece 8 rekat namaz kılıyordu Efendimiz. Teheccüd gibi. 20 rekat Hazreti Ömer zamanında icma vakı oluyor öyle. Bir sünnet-i müekkede olarak sahabenin icma ile öyle. Sesleniyorlar, öksürüyorlar, çıkmıyor Efendimiz. Sonra bu maksadı nebevilerini ifade buyuruyorlar. Sonra millet kendi kendine kılıyor onu. Gönül rızasıyla kılıyorlar teravih. 20 rekat teravih öyle kılınıyor. O da çok önemli. İşi gücü olan bir insanın günde 5 vakit namazın yanında bir de gelip bir teravih kılması, farzlara tekabül etmesi açısından yine bir hadis-i şerifin ifadesiyle ötelerde, ötelerin ötesinde mizan meselesi söz konusu olduğu zaman da farzlarda eksiği varsa Cenab-ı Hak buyuracak ki bakın nafilesi var mı? Alın o farz boşluğunu nafileyle doldurun. Müslim-i Şerif'te geçen hadis-i şerifler açısından meseleye bakacak olursanız böyle. Şimdi işte teravih böyle bir şeydir yani. Günde 5 vakit namazda zevaitten olanlar, revatipten olan sünnetler esasen farzlarda bir kusur varsa şayet, eksiklik varsa, kıldığımız şeyi tam kılamamışsak, bir kusurla kılmışsak, abdeste kusur varsa, istibrada kusur varsa, başka bir kusur varsa, gafletle kılınmışsa, dolayısıyla bir eksik, bir gedik, bir kırılma var demektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmetini vüs'atı alın, nafile ile o boşluğu doldurun, kulun bir boşluk yaşamasın demektir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin vüs'ati demek. Şimdi teravih bu mevzuda boşluk dolduran çok önemli esasen bir ibadet şeklidir. Evet zor olsa bile bu mülahazayla kılındığı zaman da evet belli bir dönemde belki aksattığımız namazlar vardır. Öbür tarafa gittiğimiz zaman yere bakmayacak şekilde Cenab-ı Hak onunla boşlukları dolduracak. Biz de elhamdülillahi ala kulli hal siver küfrü ve dalal deyip sıyrılacağız Allah'ın izni inayetiyle. Bir diğer bir mesele, hatimle teravih kılınıyorsa şayet, bu da çok önemli. Keşke teravih kılarken yani 2-3 tane hafız olsa, bunlar hadır tarihiyle o Kur'an-ı Kerim'i okusalar, hani bir de gündüz hatimle mukabele okunuyor, az mahallede vakıf oluyorlar, bir de imamın arkasında, ya mahal okurken şöyle demişti zaten, bak öğlende mahal okurken böyle demişti, İçinde de böyle denmişti. Akşamda böyle denmişti. Bir de teravihte bu mesela terdad edilince. Kur'an zihnimize daha bir yerleşir. Nöronlar bütün kapılarını kale kapıları gibi açarlar ona. Buyur ederler. Ve dolayısıyla günde bilmem kaç defa Kur'an'la bir beraberlik tesis etmiş olursunuz. Teravih bir de böyle bir derinliği var, bir şey ifade ediyor. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin inşallah. İftar vakti ayrı bir şey var, neşesi var onun. Aç, susuz duruyorsunuz. Yani bir yudum suya böyle dudaklarınız kurumuş bir olsa da filan diyorsunuz. Sonra iftar edeceğiniz zamanda o Cenab-ı Hakk'ın nimetinin kadri kıymetini bilme. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنْ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Şükrederseniz nimetimi artırırım ben. Yahu suyun ne kıymeti varmış meğer yani. İçtiğiniz zamanda. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te o bir bardak suyun kadri kıymeti biliniyor. Burada öyle bir şükrediyorsunuz ki siz halen en azından. Elhamdülillah ya Rabbi sen bu suyu yaratmışsın. Suyla benim ağzımdaki münasebeti yaratmışsın. Yutağımdaki münasebeti yaratmışsın. Vücudumdaki münasebeti yaratmışsın. Vücudumda suya ihtiyacı yaratmışsın sen. Ve ben bütün bunları hissediyorum yani. Onu yaratmışsın. İnsan bunları düşünmeyince zannediyorum gafilane yaşıyor demektir. İnsandaki tefekkür, tedebbür, tezekkür, taakkul. Meseleyi böyle el alma ihtisa eder. Efendim bir iftar vaktinde iftar bunları düşündürüyorsa sana bu da çok önemli bir şey. Sahura kalkıyorsun, gece uykunu terk ediyorsun. Hele şimdiki dönemde yani. Teravih kılacaktın, yorgun, argın. Vakit bulabilecek misin, bulamayacak mısın? 2 saat uyuyacak mısın, uyumayacak mısın? Fakat o tatlı uykudan, yumuşak döşekten, sımsıcak yorganın altından sıyrılarak, efendim, sahura kalkacaksın, yemek yiyeceksin orada. Hususi yemek hazırlayacaklar. O bir yönüyle ayrı bir mesele. Fakat senin kendi rahatını terk etmen, belki ailevi rahatını terk etmen, onlarla münasebetini terk etmen. Bunlar öyle fedakarlıklardır ki Cenab-ı Hak nezdinde neye tekabül eder bilemezsiniz. Bunun ötesinde geçiyorum çünkü meseleyi çok uzattık. Bir de itikaf var. Bu da Türkiye'de çok unutulan şeylerden birisi. Bunlar yapılıyor da fakat büyük ölçüde kadavrası yapılıyor. Efendim, İşin hakikatiyle yapılan şey arasında numara durup uygunluğu yok. Efendim bir de itikaf var. Ramazan'ın son 10 gününde mescitlerde kalma. Efendim ya hiç yok ya o kadar azalmış ki bunu. Zannediyorum imam da yapmıyor, değil başkaları, müezzin de yapmıyor. Diyanet mensubu da yapmıyor, müftü efendi de yapmıyor, vaiz efendi de yapmıyor. Oruç tutma yeter. İnşallah oruç tutuyorlardır. Oruç tutma yeter falan diyorlar. Bir de itikaf var. Tamamen bu hak dostlarının halvet hayatları gibi bir şey itikaf. Bütün dünya ve mafiyadan sıyrılma. Dünya ve mafihayı bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Şu era leşkerine miri livadır sukanım diyen Füzuli söylüyor bunu. Dünya ve mafihayı bilen arif değil. Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Bütün dünya ve mafiha içindekiler demek. Onlardan sıyrılarak tamamen bir yönüyle esas görülüyor olma mülahazatına kendini salmak. O akıntıya kendini salmak. Acaba görüyor olma mülahazası nasıl bir şey? Mirat-ı ruhuma nasıl aksedecek benim? Hep o sevdayla koşma. İtikafa da böyle burada. Az yeme, az içme, hayrete varma, fani olma, onu bulma. İtikaf. Bu da biraz daha fazla sıkıntılara katlanarak bence meseleyi farklı şekilde değerlendirme. Şimdi sizler inşallah Ramazan'ı böyle değerlendirirsiniz. Keşke imkan olsa burada öyle bir proje vardı arkadaşımız. Burada bir cami yapmayı düşünüyordu. Kitmir'in mülazası, Taife-i Nisa da aynı zamanda kalacakları ihtiyaç yerleri de olsun, abdest alacakları yerleri de olsun. Aynı zamanda Ramazan'ın son 10 gününde onlar da siz de yani 100 tane insan bu değişik odalarda mesela bir odada 3-4 tane bayan, bir odada 3-4 tane bayan, bir odada 3-4 tane erkek, bir odada 3-4 tane erkek. Efendim böyle 100 insanın, 200 insanın itikaf yapacağı yerler. Belli bir dönemde belki bunlar düşünülmemiş. Millet o camilerde yapıyorlarsa şayet yerlere mi serilip yatıyorlardı onu bilemeyeceğim ben. Ama maalesef hani Kıtmir ben 20-30 senede vaizlik yaptım. Ben öyle bir şeye rastlamadım. Öyle garayipten olan bir şeye rastlamadım yani. İtikaf yapan insan görmedim desem sezadır. Oysa ki insanlığın iftar tablosu yapıyordu. Raşid halifeler yapıyordu. Bize gelinceye kadar yapıyordu. Sonra musallaya mı kondu? Yoğun bakımım kaldırıldı. İtikaf, o da öyle kaldırıldı. İtikaf, Ramazan-ı Şerif'te buraya kadar o denen şeyleri taçlandıran veya taşta sorguç haline gelen bir şeydir. Yani sizi tam bir abid kralı haline getiren şeydir. Allah'ın abid kralı haline getiren bir şeydir itikaf. Hizmete kendini adamış insanlar bence, yani başkalarına Cenab-ı Hakk'ı anlatma, duyurma, gönülleri ona karşı uyarma, Efendimiz'e karşı uyarma yolunda olan insanlar, bütün bu güzergahta gitmiyorlarsa şayet esasen kimse inanmaz onlara. Evet, değişik vesilelerle hep ifade ettiğim gibi, birisi bir kilisenin haziresinde, havranın haziresinde, bir Buda mabedinin haziresinde, bir Brahman mabedinin haziresinde neşet etmişse şayet, ayrı bir kültürün çocuğuysa şayet, hali hazırdaki İslam dünyasına bakınca, acaba hiç Müslüman olmayı aklından geçirir mi? Zannediyorum, aklınızı kalbinizle beraber yokladığınız zaman da, nöronlarınıza sorduğunuz zaman nöronların hepsi bil icma. İcmaya itiraz edilmez. Bil icma, vallahi biz buna ihtimal vermiyoruz diyeceklerdir.